Yabango mi mama kwa kangi mono kwa zangi na yemano kabanga tala bango na miso yo seye bako ina bako lembe ngoka mwana mbinda balinga na tongo balani nzelemi.